czekać różne atrakcje. Sprawdź w oddziale u agenta lub na dom.pzu.pl. PZU. Możesz na nas polegać. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 29 czerwca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Przekroczyliśmy planowaną do lipca liczbę szczepień, ale z pandemią jeszcze nie wygraliśmy, mówi szef rządu. Kraje Trójmorza mogą reprezentować interesy regionu na forum unijnym, powiedział w Lublinie prezydent Andrzej Duda. Mają pomagać turystom i mieszkańcom Krakowa. Patrole City Helpers pojawią się w okolicach rynku głównego. O walce z nową mutacją koronawirusa w Polsce rozmawiali w kancelarii premiera eksperci. Za wszelką cenę należy ograniczyć skutki wariantu Delta, powiedział premier Mateusz Morawiecki. I jak dodał, najważniejsze są szczepienia. Współczynnik zaszczepienia jest niewystarczający zdaniem epidemiologów, aby przerwać łańcuch zakażeń skutecznie przed jesienią. A więc bardzo proszę, aby zdawać sobie sprawę z tego, że nie wygraliśmy jeszcze tej walki epidemicznej i musimy jak największą liczbę naszych rodaków skłonić do tego, żeby się zaszczepili. W ciągu ostatniej doby w Polsce zanotowano 123 nowe przypadki infekcji. W tym czasie zmarło 26 osób. Kraje Trójmorza mogą wspólnie reprezentować interesy regionu na forum unijnym, powiedział prezydent Andrzej Duda na trwającym w Lublinie Samorządowym Kongresie Gospodarczym i drugim forum regionów Trójmorza. W spotkaniu uczestniczą przedstawiciele rządu, samorządowcy, naukowcy i przedsiębiorcy z 12 państw. Kolejnym obszarem, gdzie zacieśniona współpraca regionalna mogłaby mieć zastosowanie, jest wymiar europejski. Inicjatywa Trójmorza jest także platformą współdziałania komplementarną z instrumentami i politykami Unii Europejskiej. Nasze regiony mogą odgrywać kluczową rolę w promowaniu wspólnych interesów krajów Trójmorza na forum wspólnoty. Podczas forum podpisano deklarację gospodarczą Sieć Regionów Trójmorza. Dzisiejsze rozmowy o przyszłości kopalni Turów nie będą ostatnie, uważa szef portalu Wysokie Napięcie Rafał Zasuń. Od rana trwa trzecia tura negocjacji, których celem jest wycofanie pozwu przeciwko Polsce złożonego przez Czechy w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości. Te rozmowy są tak długie, ponieważ trzeba tam uregulować bardzo skomplikowane kwestie techniczne. Długość wału, kurtyny, która oddzieli kopalnię od mieszkańców Czech, minimalizuje poziom hałasu, wzajemny monitoring i wymianę danych pomiędzy geologami i hydrologami, wspólne plany dotyczące rekultywacji przyszłej kopalni. Trwające w Pradze negocjacje rozpoczęły się 17 czerwca. O jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł w ramach programu Dobry Start można składać wnioski od czwartku, wyłącznie drogą elektroniczną. Kreator wniosków znajdziemy na platformie usług elektronicznych, mówi Beata Kopczyńska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Platforma usług elektronicznych sprawdziła się już przy innych zadaniach. Prawie wszystkie wnioski w ramach tarczy antykryzysowej były obsługiwane przez PUE, podobnie jest z Polskim Bonem Turystycznym. Na platformie usług elektronicznych stworzony jest specjalny kreator wniosków przy dobrym starcie. To pomoże uniknąć błędów przy staraniu się o to świadczenie. Pracownicy ZUS-u pomogą w założeniu profilu oraz wypełnieniu wniosku. Mają pomagać turystom, ale też dbać o mieszkańców Krakowa. Patrole City Helpers pojawią się w okolicach rynku głównego. Ich zadanie będzie udzielanie informacji i promowanie lokalnych wydarzeń, ale też wychwytywanie niewłaściwych zachowań na Starym Mieście i Kazimierzu. Chodzi przede wszystkim o picie alkoholu w miejscach publicznych i zakłócanie ciszy nocnej, mówi Marcin Moszczyński, jeden z pomysłodawców City Helpers. Nie od dziś wiadomo, że Kraków z turystami ma różne problemy, ale też turyści mają różne problemy z Krakowem. I my jesteśmy tutaj po to, żeby na te wszystkie problemy reagować, ostrzegać ich przed nieuczciwymi praktykami niektórych przedsiębiorców, nieuczciwymi wymianami walut, nagabywaczami na ulicach, sposobami, na których turyści mogą stracić pieniądze. Jesteśmy tutaj też po to, żeby pomóc turystom zachowywać i bawić się. Podobne zespoły przewodników turystycznych działają także w Wenecji, Dubrowniku czy Amsterdamie. Jednak i tak wszystkie drogi prowadzą tam. Papież odprawił w Bazylice Watykańskiej mszę świętą w uroczystość patronów Rzymu, apostołów Piotra i Pawła. Franciszek powiedział, że przekazują oni obraz Kościoła wolnego, wyzwolonego od lęku i rezygnacji. W homilii Franciszek podkreślił, że Piotr i Paweł stali się apostołami, ponieważ spotkali Chrystusa, który odmienił ich życie, wyzwolił od obaw i ofiarował swoją bezwarunkową miłość. Papież powiedział, że wierni też powinni uwolnić się od strachu przed porażką, który obezwładnia i odbiera odwagę prorokowania. Podobnie jak Paweł, jesteśmy wezwani, by uwolnić się od obłudy, nieelastycznej, surowej religijności, dwuznacznych związków z władzą i od lęku, że ktoś nas nie zrozumie i zaatakuje. Papież tradycyjnie poświęcił i wręczył nowym arcybiskupom metropolitom paliusze, wełniane wstęgi, które są symbolem władzy i jedności z Kościołem Rzymskim. Był wśród nich metropolita gdański, arcybiskup Tadeusz Wojda. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pogodnie, jednak na zachodzie i południu więcej chmur, opady deszczu i burze z gradem i porywistym wiatrem. Na termometrach od 23 stopni na Półwyspie Helskim do 29 w centrum i 32 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Expert jest cool. Ceny w dół. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali NanoCell teraz w rewelacyjnej cenie 2970, taniej o 1000 zł. Robot odkurzający Tefal teraz za jedyne 699, taniej o 300 zł. Media Expert jest cool. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 13. No to płyniemy. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby idealne do wybijania rytmu na biurku jeszcze podczas pracy. Ja nie wiem, czy w rytm grzmotów piorunów pani Ewa z Bytomia, czy w rytm muzyki, tak czy inaczej burza i pada, ale na szczęście jest czym oddychać, napisała pani Ewa. Trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl to adres mailowy, 71335 niezmiennie numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych i dwie dwójki, same trójki, numer telefonu do państwa dyspozycji. 10 minut po godzinie 13, słuchamy audycji. Trójka do trzeciej. Przed chwileczką pływaliśmy. Tak właśnie i o sportach wodnych jeszcze będzie przed godziną 14 w powtórce z rozrywki. Wcześniej o zupełnie nowych technologiach w filmie. A za kilka chwil zastanowimy się z ekspertem, co język mówi o jego użytkowniku i czy na przykład można na podstawie języka określić cechy charakteru. Proszę zostać z nami. O tym powiemy. O języku właśnie za chwilę. W naszej audycji. A w skrzynce mailowej, redaktorze, rozpływam się, napisała słuchawka, słuchaczka. I tak sobie pomyślałem w sprawie tej słuchawki, czy to nie na przykład o sportach wodnych, o których to jeszcze będzie, o których po części mówiliśmy z ratownikiem w dniu ich święta, albo może chodzi o muzykę, że się rozpływam się, ale czytam dalej. truskawki, banan, 4 kostki pysznej, gorzkiej czekolady. No i panie redaktorze, rozumiem, słuchaczka anonimowo, bo szef słucha w pracy, a w pracy, pracy dużo. No to smacznego, przyjemnego, proszę się rozpływać i proszę uważać, żeby komputerka nie uciapciać tam, prawda, właśnie. Nie dam dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić. Kilojoule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz czekam, aż ukroisz nać. Dodasz cukru, narwiesz bzu. Zimbiran, imbiran. Smakuje mi, choć nie przywykłem. Kanciaste mam, smakowe kubki, zapytkie. Staram się i nie chcę cię urazić. To bzdury przecież. Nie chcę, byś poznała moją byłą dietę znów. Nie jadałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić. Kilojoule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz ze mną pragniesz słodko spać. Każdy twój sen chłonę prócz. Imbirowej przyszłości, o smaku kabli, o smaku gniewu. Bananów, truskawek, do tej gorzkiej czekolady, czy imbir by pasował? Może kiedyś. Pamiętam, że swego czasu był to znak, sygnał i rozwiązanie konkursu bardzo ważnego, właśnie imbir. I chyba to nawet hasło padło na naszej antenie. A kto by to jeszcze pamiętał? Piotrze, wszystkiego dobrego, składamy najlepsze życzenia szybkiego powrotu do zdrowia. 18 minut po godzinie 13 jest z nami kolejny nasz gość, dr Natalia Banasik-Jemielniak z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Aż się boję, od czego zacząć, bo z takimi gośćmi trzeba uważać na słowa, na swój język. To zaczniemy od tego, pani doktor. Czym jest psycholingwistyka, psychologia języka? Z czym to się je? No więc psycholingwistyka to jest taka bardzo, bardzo ciekawa dziedzina wiedzy. No właściwie myślę, że jest też trochę samowytłumaczalna przez nazwę, tak? Psychologia języka, czyli to jest dziedzina na pograniczu psychologii i lingwistyki, czy też językoznawstwa. To znaczy w ramach tej dziedziny możemy badać no właściwie wszystko, co jest jakoś tam związane z językiem i jakoś tam związane z procesami psychicznymi, ale też jakby z naszym zachowaniem. Także no bardzo bliskie na przykład są takie pytania w psycholingwistyce, dlaczego ludzie mówią tak, a nie inaczej, z czym to jest związane, że ludzie jakoś mówią. No też takie bardzo ciekawe pytania dotyczące rozwoju językowego dzieci, czy też zachowań językowych dorosłych, dwujęzyczności, wielojęzyczności. No natomiast przyznam, że ja jestem szczególnie zafascynowana pragmatyką językową, czyli to, jak tym, jak używamy języka w różnych sytuacjach, oraz mówieniem nie wprost, to znaczy językiem niedosłownym, w szczególności ironią, to znaczy dlaczego, kiedy, nie wiem, wszystko się wali, wszystko idzie nie tak, ktoś mówi na przykład świetnie, na to tylko czekałam. Dlaczego mówi tak, a nie po prostu mówi wprost, że co za beznadzieja? Mhm. Czy język polski to to samo, co język Polaków, język, którym się posługujemy? No, dobre pytanie. Dobre pytanie i myślę, że żeby na nie odpowiedzieć, to musielibyśmy przeprowadzić porządne badania, gdzie udałoby nam się jakoś rozdzielić język od kultury, czy może język od społeczności, no co praktycznie właściwie jest niemożliwe, tak? To znaczy jest to jakoś tam możliwe teoretycznie. My teraz w naszych badaniach staramy się trochę do tego dążyć, to znaczy chcemy znaleźć elementy właśnie jakby czysto językowe, czy sprawdzić, czy występują takie elementy czysto językowe, czy czysto kulturowe w taki sposób, że badamy na przykład osoby mówiące w języku angielskim, jako ich pierwszym języku, które mieszkają w Wielkiej Brytanii i które mieszkają w USA i które mieszkają w Kanadzie. No i oczywiście tutaj mogą się pojawić takie argumenty, no tak, ale przecież język amerykański to nie jest dokładnie to samo, co język brytyjski, czy też w Kanadzie też pewnie się troszeczkę inaczej mówi, więc nie możemy powiedzieć, że wszędzie się tam używa tego samego języka, ale to jest chyba najbliższe temu, co możemy zrobić, tak? Czyli po prostu poprzez badanie osób, które, no powiedzmy, że ogólnie rzecz biorąc, mówią w tym samym języku, ale są w zupełnie innym środowisku, takim społeczno-kulturowym. Mamy nadzieję, że uda nam się tak trochę, powiedzmy, rozdzielić ten czynnik kultury i języka. A w jaki sposób prowadzą Państwo badania? Prowadzimy badania, które są przede wszystkim samoopisowe, które są przede wszystkim takimi zadaniami, które osoby badane mają robić. No i tutaj my tak naprawdę jako zespół zaczęliśmy pracę w pandemii, tak? Nasz zespół powstał w pandemii, więc to jest o tyle ciekawe, że chociaż pracujemy bardzo blisko ze sobą od ponad roku, to tak naprawdę dopiero po raz pierwszy się zobaczyliśmy w minionym tygodniu, tak na żywo, tak? Bo do tej pory ciągle były to spotkania takie zapośredniczone. Natomiast to też trochę miało przełożenie na to, jak te badania wyglądały, także prowadziliśmy badania online z wykorzystaniem kwestionariuszy, z wykorzystaniem tam takich zadań. No i zwykle osoby badane są pytane o różne rzeczy, są proszone o opisanie, jakby zareagowały, albo co o sobie uważają, albo jak myślą, co uważają o nich ich przyjaciele. No i na podstawie tych odpowiedzi wyciągamy wnioski na temat tego właśnie, jak... No właśnie, o te wnioski też chciałem zapytać. Jacy jesteśmy? Jaki jest nasz język? Jakim się posługujemy? My Polacy, tak? My Polacy. No więc na razie z naszych badań wygląda na to, że jesteśmy bardzo ironiczni. To znaczy, że ironii używamy często, używamy jej chętnie i też w różnych sytuacjach. Porównując to na przykład z osobami mieszkającymi w Turcji, wygląda na to, że jesteśmy znacznie bardziej ironiczni. Ciekawe jest też to, że o ile w tych innych próbach jak na razie wygląda na to, że są pewne związki na przykład osobowości z częstością używania ironii, albo na przykład jest tak, że generalnie ironii używają częściej mężczyźni. Ale w naszych danych polskich na razie tego nie widać, tak? Więc to też jest ciekawe. Tutaj taką naszą interpretacją jest to, że ponieważ ta ironia jest używana tak często, bo te wyniki są o wiele wyższe niż w innych próbach, to po prostu tej różnicy tak dobrze nie widać. Ale powiem szczerze, że te wyniki badań nas szczególnie nie zdziwiły, tak? To znaczy spodziewaliśmy się tego, że pewnie te wyniki dotyczące ironii będą dosyć wysokie, dlatego że Polaków generalnie uważa się za osoby, które chętnie używają języka niedosłownego. Czy można powiedzieć przez analogię, że mamy poczucie humoru większe niż inne nacje? No tutaj już bym była ostrożna, dlatego że o ile ironia i humor mogą być ze sobą związane, to znaczy ironia może być humorystyczna i humor może być ironiczny, ale to nie jest tak, że ironia zawsze jest humorystyczna, no i oczywiście też nie jest tak, że humor zawsze jest ironiczny, więc niekoniecznie, powiedziałabym, że niekoniecznie. Co jeszcze o nas mówi nasz język, co język mówi o użytkowniku, że tak się wyrażę? No tutaj to jest wielkie, wielkie pytanie, co język w ogóle może powiedzieć o ludziach, tak? To jest w ogóle takie wielkie pytanie psycholingwistyki, którym naukowcy zajmują się tak naprawdę od dekad. Powiedz mi coś, a powiem ci, kim jesteś, tak? Tak, tak, które w ogóle zahacza o takie pytania jak, czy nie wiem, czy myślenie i język są związane, czy język determinuje nasze myślenie, tak? Albo no trochę taka delikatniejsza forma tego pytania, czy jakby postrzegamy świat przez pryzmat języka. To jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawe i w ogóle fascynujące badania na ten temat są prowadzone. Nie wiem, czy mogę tutaj opowiedzieć jedno badanie, które jest bardzo ciekawe. Badanie i jak można dołączyć do badań jeszcze tak króciutko? Jasne. No więc jak można dołączyć do naszych badań? Zachęcam bardzo serdecznie do kontaktu ze mną poprzez Akademię Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej. Na stronie łatwo znajdą Państwo do mnie kontakt, także jeśli ktoś z Państwa chciałby uczestniczyć, czy badawczo, czy jako uczestnik w badaniach, to bardzo serdecznie zachęcam do kontaktu. Badanie dotyczące niezależności myślenia i języka. Proszę sobie wyobrazić, że porównywano to, jak nam się kojarzą słowa i badano osoby mówiące po niemiecku i osoby mówiące po hiszpańsku. No i jest wiele takich słów, które ma jakiś rodzajnik w języku niemieckim, a jakiś inny rodzajnik w języku hiszpańskim. Na przykład most, rzeczownik most po niemiecku nazywa się die Brücke, czyli ma rodzajnik żeński. Natomiast po hiszpańsku el puente. No i okazuje się, że tutaj ten rodzajnik języka wpływa na to, jak użytkownicy języka postrzegają coś takiego jak most. Okazuje się, że osoby posługujące się językiem niemieckim, kiedy są proszeni o to, żeby powiedzieć, jaki jest most, i pokazywany jest jednym i drugim dokładnie ten sam obrazek, to użytkownicy niemieckiego mówią, że jest piękny, elegancki, smukły, podczas gdy osoby hiszpańskojęzyczne, dla których most jest mężczyzną, mówią, że most jest silny, solidny, imponujący. Ale postrzeganie, tego się nie spodziewałem. Ciekawostki dotyczące tychże badań zdradzała nam dr Natalia Banasik-Jemielniak z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, a więc zachęcamy, by przyłączyć się do badań jako uczestnik bądź jako, nie wiem jak to nazwać, wolontariusz, uczestnik badań. Może tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. 28 minut po godzinie 13. Słuchają Państwo Trójki. Tu Polskie Radio. Pamiętają, to nie imbir, tylko cynamon. A może kardamon? Zasiałem ziarno niepewności. Bardzo dziękuję, fantastyczna pamięć. Kontakt z nami na trzy sposoby: mailowo, telefonicznie i SMS-owo. A to państwo pamiętają, komputer nie działa. Mów coś. No mów. Powiedz coś, a powiem ci, kim jesteś. Mówię za 27:14. Jestem tu zupełnie sam, choć przed chwilą stałem w tłumie. Leżę pośród czterech ścian, czuję, jakbym w środku topił się. Szary sufit nie chce spaść, moje ciało nie podniesie mnie. Przecież ty masz tak jak ja, że wszystkiego coraz więcej chcesz. Więcej chcesz. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko, a jest wszystko, jest wszystko. Jesteś tu zupełnie sam, najzwyczajniej w świecie jesteś. Nikt nie czeka na twój znak, nikt nie patrzy, jak potyka się. Nie ma fanfar, złotych bram, barwnych świateł, ciepła tłumu. Piękno da się znaleźć tam, nawet w ciszy i bez ruchu. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko, a jest wszystko. Potrzebujesz barw, bo chociaż wczoraj zaszło słońce, to nie musi jutro wstać. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. zapiera dech, że jest w sąsianie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty i to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być. A jest wszystko, a jest wszystko. Za 23 minuty 14 otwieramy oczy ze zdumienia niedowiarką. A, to ciekawe. Granica między prawdą a fikcją jest coraz mniej widoczna i w internecie krąży spreparowany film, w którym Kit Harington, czyli Jon Snow z Gry o Tron, przeprasza za to, że skończył się serial. Ale znajdziemy też wideo z twarzą Marka Zuckerberga, ostrzegającego przed zagrożeniami, jakie niosą cyfrowe technologie. Fotomontaż XXI wieku nazywa się deepfake. Może pomagać twórcom kina, ale również służyć do dyskredytowania osób publicznych. Więcej na temat tej techniki opowie Michał Makowski. Wyobraźmy sobie, że postać Kmicica... Kończ wreszcie! Wstydu oszczędź! ...ma twarz Piotra Frączewskiego. Wysoki sądzie, to jest profesor Rafał Wilczur. Dzięki współczesnej technologii możemy nie tylko wyobrazić sobie taką postać, ale również ją zobaczyć. Technika deepfake, czyli sposób obróbki obrazu przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji i sieci neuronowych, pozwala spreparować wideo tak, aby wkleić tam twarz innej osoby, a następnie wprawić ją w ruch. Jak to zrobić? Wyjaśniał mi to Mirosław Mamczur, specjalista od sztucznej inteligencji w Santanderze i bloger w jednej osobie. Wyobraź sobie, że masz twarz, masz oczy, masz rzęsy, masz brwi, masz usta. Mogą być narysowane na przykład na twojej twarzy takie kropeczki, takie punkty specjalne. Tak możesz sobie to wyobrazić. Wyobraź sobie, że masz na przykład takich 100 punkcików i weź teraz drugie zdjęcie, które masz, na niej robisz dokładnie to samo, takie punkciki rysujesz i później uczysz te algorytmy, żeby skopiowały tę twarz, nałożyły na tą drugą i sterowały tymi punkcikami tak jak swoimi. Porównania do motion capture, czyli techniki przechwytywania ruchu, nasuwają się samoistnie. Nie potrzebujemy jednak bogato wyposażonego studia filmowego, a jedynie zmyślnych algorytmów i sprawnego komputera. Nakładanie twarzy aktora na ciało innej osoby wykorzystano przy produkcji filmu Szybcy i Wściekli 7. Odtwórca jednej z głównych ról, Paul Walker, tragicznie zginął przed zakończeniem zdjęć. Z pomocą przyszła technologia, efekty specjalne i dwaj bracia Paula, którzy użyczyli swoich ciał do stworzenia cyfrowego wizerunku aktora. Kolejnych przykładów nie trzeba daleko szukać. Na Twitterze jest taki bardzo ciekawy profil Deep Tom Cruise. Autorzy tego profilu stworzyli awatara dokładnie Toma Cruise'a. Jak zobaczycie filmiki, ja nie jestem w stanie odróżnić, czy to jest prawdziwy Tom Cruise, czy rzeczywiście wygenerowany. I'm gonna show you some magic. It's the real thing. Jestem przekonany, że w przyszłości to pójdzie w tym kierunku, że rzeczywiście będziemy na nowo w filmach mogli ujrzeć Chaplina czy innych znanych aktorów. Algorytmy fałszujące wideo są coraz doskonalsze i coraz trudniej odróżnić prawdę od fikcji. Pod koniec ubiegłego roku brytyjski Channel 4 wyemitował fikcyjne życzenia od królowej Elżbiety II, które miały być ostrzeżeniem przed zaawansowaną technologią, która umożliwia rozprzestrzenianie się w internecie dezinformacji i fałszywych wiadomości. Do walki nawet już stają najwięksi gracze, tacy jak właśnie Facebook czy Microsoft, i wspólnie organizują konkursy. Był taki konkurs, który się nazywał Deepfake Detection Challenge, który polegał na tym, że dawali ludziom $1,000,000, nawet nagrody, za stworzenie najlepszych narzędzi do wykrywania fałszywych wideo. Może sama technologia blockchain nam pomoże, czyli to, że każde wideo, które będzie przez dowolną kamerę tworzone, będzie automatycznie podpisywane właśnie takim łańcuchem i dzięki czemu będziemy widzieć każdą interwencję w to wideo. Technika deepfake daje ogromne możliwości nie tylko twórcom, ale również oszustom i cyberprzestępcom. To tak jak jest z nożem kuchennym. Można go użyć do dobrych rzeczy i do złych. Wszystko to jest intencja osób, które za tym stoją. Dlatego do kompletu potrzebujemy też solidnej tarczy, która wykryje fałszywe wideo i ostrzeże przed jego rozpowszechnianiem. Dodajmy, według raportu przeprowadzonego przez DeepTrace pod koniec 2019 roku w sieci znajdowało się prawie 15 tysięcy deepfake'owych filmów. No jak wiemy, liczba ta niewątpliwie ciągnie. ciągle rośnie, a aż 96% wszystkich filmów to materiały wyłącznie dla dorosłych. Tematem nowych technologii w filmie zajął się nasz reporter Michał Makowski, a ja zapraszam także na jutro, na jutrzejszy cykl News albo Fake News. Oto jest pytanie. Tam również zastanawiamy się między innymi nad tą granicą, prawdą a fikcją, która jest coraz mniej widoczna, coraz mniej słyszalna, jako że mówimy o tym w radiu. Polecamy. To Trójka, 18 minut pozostało do godziny 14, za chwilę powtórka. Powtórka z rozrywki. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. If I'm a pagan of the good time, minut pozostało do godziny 14. Hozier nam tu pięknie wyśpiewał teraz. A teraz co innego ładnego zagramy, coś co Państwo już doskonale znają. Dzień dobry, panie redaktorze. A, dzień dobry, dzień Łukasz dobry. Łukasz Szwed w studiu, jak zwykle tradycyjnie o tej porze. Pan umiałby tak zaśpiewać jak Andrzej Zaorski albo Marian Kociniak? A, oczywiście, dlatego tu siedzę. Proszę bardzo, słuchają państwo uważnie. Słuchają państwo uważnie. Ze słowami miało być. Ze słowami to trzeba jeszcze spamiętać, a to nie jest takie proste. Opaleniznę zauważyłem u pana. Tak się nie przyglądałem codziennie, a teraz... Tak, to jest kwestia wychodzenia z psem w południe. Mm-hmm. Pies ma inne zdanie, niezbyt lubi, też się trochę opalił. Może wcześniej rano trzeba, albo wieczorem. A, również, no to 3 spacery dziennie. I wtedy pies jest zadowolony, uśmiechnięty i naprawdę wdzięczny. Ale jak się człowiek nad wodę z takim pieskiem wybierze, to już jest zupełnie inaczej. Zwłaszcza jeśli ma ze sobą wodołaza. Ach, właśnie o sportach wodnych dzisiaj pan miał nam tutaj zabawiać. Sporty wodne, trochę o wypoczynku nad wodą, trochę o spożyciu wody. Pamiętajmy, że woda jest niezbędna na wakacjach i nie jest to woda ognista. Nie wolno łączyć wody ognistej z wodą z jeziora. I nie mówię tu o piciu. Ale pić coś trzeba, wodę. Wodę, lepiej pić wodę z jeziora niż wodę ognistą. No dobrze, to może przejdźmy do pierwszego utworu. Tak, będzie, ja już nabrałem wody w usta teraz. Tango z wodą w ustach. Cały drżę, wiem co chcę, już przygasły światła, zaczną grać, muszę wstać, sprawa nie jest łatwa, żeby tak, jeszcze frak nie był taki wielki, naraz tuż, grają już, ręka do butelki, tango z wodą w ustach, jak to przyjemnie, kiedy jama nie jest pusta, gdy chłodna woda po dziąsłach ciecze, ogniste tango wcale mocno tak nie piecze, tango z wodą w ustach, ta woda się odbija we mnie, a ja w lustrach, więc koło śmiech, jak żebyś zdechł i wszyscy w ryk. Tak jeszcze tanga nie tańczył nikt. Przerwa w grze, dalej drżę, taką mam naturę. Lubię to tańczyć, bo zgrabną mam figurę. Słychać flet, a więc wnet na środek wystrzelę. Jeszcze raz zrobię pa prosto głową w belę. Tango z wodą w ustach, jak to przyjemnie, kiedy jama nie jest pusta, gdy chłodna woda po dziąsłach ciecze, ogniste tango wcale mocno tak nie piecze. Tango z wodą w ustach, ta woda się odbija we mnie, a ja w lustrach, więc koło śmiech, jak żebyś zdechł i wszyscy w ryk. Tak jeszcze tanga nie tańczył nikt. Ciężko mi, nie mam krwi, odpłynęła z głowy. To był rzut, but kaput, nie ma innej mowy. Grają znów, a mnie dwóch wyciąga do szatni. Biorę łyk, mieszam szyk, by po raz ostatni. Tango z wodą w ustach, jak to przyjemnie, gdy jama nie jest pusta, gdy chłodna woda po dziąsłach ciecze. Ogniste tango wcale mocno tak nie piecze. Tango z wodą w ustach, ta woda się odbija we mnie, a ja w lustrach, więc koło śmiech, jak żeby zdech i wszyscy w ryk. Tak jeszcze tanga nie tańczył nikt, jak Boga kocha. Ludzie listy piszą, a panowie Przybora i Wasowski postanowili napisać list z wody. List z wody. Przyjaciel wyjechał w dalszą podróż indywidualną. Po kilku dniach otrzymałem od niego list, w którym donosi, że znajduje się w ciężkiej sytuacji w lesie wśród zbójców i że gdybym mu posłał ze 2 patyki, przepędziłby ich nimi. No więc poszedłem na pocztę posłać przyjacielowi do lasu. Adres lasu podał te 2 patyki. Wypełniałem właśnie przekaz, kiedy miły głos dziewczęcy zapytał mnie. Jak się pisze odbierze, proszę pana? Przez RZ, odpowiedziałem miłej, ładnej i zgrabnej dziewczynie lat około 17, która obok mnie pisała list. Dziękuję, odpowiedziałaby po chwili znów zapytać. A życie? Życie przez rzet natomiast. Dziękuję panu, to już wszystko. Odeszła ku skrzynce, wrzuciła list i wyszła. A ja wtedy skojarzyłem sobie nagle te 2 słowa, odbierze i życie, i dreszcz zgrozy przeszył mnie na wskroś. Wybiegłem z urzędu pocztowego. Nie zdążyła jeszcze zniknąć w tłumie, więc poszedłem za nią w pewnej odległości. Szła ku Wiśle. Zgadza się póki co, pomyślałem. Tylko dlaczego w trzeciej osobie odbierze, a nie w pierwszej odbiorę? No, chociaż właściwie to można i w trzeciej. Na przykład kobieta, którą wzgardziłeś, porzuciłeś, oszukałeś, odbierze sobie życie. Dlaczego nie? Tak też można. No i tak rozmyślając, szedłem, nie tracąc dziewczyny z oczu. Nad Wisłą zdążyła bulwarem w górę rzeki, a kiedy minęliśmy ostatnią przystań, dziewczyna skręciła ku rzece i tu znikła w wiklinie, by po chwili ukazać się w kostiumie kąpielowym, który widocznie miała na sobie pod letnią kretonową sukienką. No i jak to desperatka, nie zwracając na mnie najmniejszej uwagi, zanurzyła się w toń i popłynęła kraulem w kierunku największej w tym miejscu głębi. Nie miałem ani chwili do stracenia, ani kąpielówek, więc w czym tam mogłem, podążyłem w wodę za nieszczęśliwą zdeterminowaną, by zapobiec katastrofie na głębi. A że mimo dobrych chęci pływak ze mnie nieszczególny, wkrótce zacząłem obficie pić wodę z małymi niejednokrotnie rybkami i bulgotać. Co pan robi? Usłyszałem poprzez własne bulgotanie głos dziewczyny, która na szczęście nie zaczęła się jeszcze była topić i podpłynęła ku mnie. Ratuję pa... Ale to była nieprawda, nawet gdybym dokończył zdania, bo w tej samej chwili zabulgotałem strasznie i zacząłem starać się, no jak to tonący, wdrapać się na tę panienkę jak na wyspę. Wtedy wyspa wymierzyła mi cios kolanem w dołek. Ocknąłem się na brzegu. Nade mną stała ta panienka, już ubrana, i przemówiła w te słowa. Stary, najpierw naucz się pływać, a dopiero potem lataj w wodę za dziewczynami. I kup sobie kąpielówki. Po tych słowach odeszła ku miastu, podskakując beztrosko. Nie wyglądała jednak na samobójczynię. No ale przecież w tym jej liście było wyraźnie, że odbierze i że życie. A może po prostu napisała list do tatusia lekarza wiejskiego, radząc mu, a honorarium niech tatuś sobie odbierze w życie. Karol, Ambroży, Janek i Klotylda. Na razie wszystko, sprawa była pilna. Czasem źle bywa w najbliższej rodzinie, a Wisła płynie. Jak kamień w wodę, może trochę szybciej, ech, poszła na dno zamiast na milicję. Ciocia Klotylda życie miała trudne, czy to nie smutne? Tuż obok cioci płynie wuj Ambroży. Przez całe życie nie znosił węgorzy, a teraz będzie musiał zmienić stanie, chyba przestanie. Kuzynek Janek twierdził, że pod wodą jest znacznie lepiej, że kontakt z przyrodą. Taki był zawsze, choć mówiłem, chłopie to są utopie. Stryj Karol chyba odpłynie niebawem. Od dawna marzyłby zwiedzić Warszawę. Jak dobrze pójdzie, a możliwość wzrasta, zwiedzi Trójmiasto. Późna godzina, na dzisiaj skończone. Od wody ciągnie, już pora do domu. Jakoś mi smutno, robić się zaczyna, jednak rodzina. Nie ma nic ciekawszego niż takie rodzinne pływanie, spływanie z Krakowa do Trójmiasta. Piosenka oczywiście ze słuchowiska Rodzina Poszeprzyńskich w wykonaniu Macieja Zębatego. Jutro zapraszam Państwa na 13.45 na powtórkę z rozrywki. Pomówimy o prawdziwych mężczyznach. A przed nami na zakończenie piosenka do samodzielnego nucenia, tym razem Blackout, Studnia bez wody. A ja kłaniam się już Państwu, Łukasz Szwed. Studnia bez wody, studnia bez nieba, zczerniałe ściany, zarosłe ścieżki, padyl się chwieje nad cemprowiną. Sunset się pleni jak dzikie wino. Pośród łopianu usnęło echo i twoich kroków już nie powtórzy. Już go nie zbudzi twej szelest. Już nie uderzy w liście czy wele. Komu się przyda studnia taka bez wody? Kto tu biegnie, niesie? Kto wiadro? Komu potrzebna studnia bez wody? Komu potrzebne ślepe zwierciadło? Rzeć się waży, kto swoje oczy w kamień zamieni, kto zechce niebo ujrzeć bez gwiazdy i słońce, kto bez promieni. Zielone drzewa, zwęglone w kamień i swoich dłoni zbyt białe liście. Komu się przyda studnia taka bez wody? Kto tu biegnie, niesie? Kto wiadro? Komu potrzebna studnia bez wody? Komu potrzebne ślepe zwierciadło? Komu potrzebna studnia bez wody? Komu potrzebna? Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje na wielkiej wyprzedaży w Media Expert? Ceny, ceny w dół. O, to super! Barbara, idziemy! Media Expert. Pytacie, czy można wygrać w lotto. Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Widzicie? Nawet prawdziwy killer nie boi się szczepienia. Bądźmy jak on. Szczepmy się przeciw COVID-19. Zarejestruj się na szczepienie już teraz. Możesz to zrobić, dzwoniąc na bezpłatną infolinię 989, wysyłając SMS o treści Szczepimy się na numer 880-333-333, wypełniając formularz na stronie pacjent.gov.pl, kontaktując się z wybranym punktem szczepień. Żegnamy reklamy.